No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października. Minęła właśnie 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Strategię polityki migracyjnej zapowiedział premier Donald Tusk. Na kongresie w Przysusze zebrało się PiS. Jarosław Kaczyński krytykował rząd. Ugaszono płonący tankowiec na Bałtyku. Statek stoi w porcie w Rostoku. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo – to nazwa strategii polityki migracyjnej, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej powiedział, że w polityce migracyjnej priorytetem są działania prowadzące do tego, by migracja nie zagrażała bezpieczeństwu Polek i Polaków. Szef rządu podkreślił, że nieodłącznym elementem takiej strategii jest integracja migrantów. W centrum naszej polityki migracyjnej, i to musi stać się też jasne, jest dbałość o bezpieczeństwo Polski. To oznacza także działania integracyjne. Jeśli do Polski ktoś chce przyjechać na stałe, dłużej pracować, dłużej się uczyć, musi chcieć respektować polskie standardy, polską obyczajowość, musi chcieć się integrować. Najważniejsze, mówił premier, by udzielić uczciwej, ale i twardej odpowiedzi na wyzwania związane z nielegalną migracją. Swój kongres zorganizowało dziś też Prawo i Sprawiedliwość. Najważniejsze punkty to zmiany w statucie partii oraz połączenie z suwerenną Polską. W Przysusze jest Michał Fabisiak. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu wystąpienie wygłosił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS krytykował rząd, wyliczał, co zostało zaatakowane w Polsce po zmianie władzy. Na tej liście umieścił m.in. Kościół katolicki, demokrację, oświatę, kulturę czy rolnictwo. Zarzucał też obecnej władzy, że niszczy osiągnięcia z czasu rządów PiS. No symbolem jest CPK, ale to przecież także energia atomowa. To uregowanie Odrym. Jarosław Kaczyński po raz kolejny sugerował, że obecna koalicja rządowa będzie chciała wprowadzić w Polsce walutę euro. Przekonywał, że będzie to niekorzystne dla polskiej gospodarki. Kongres ma zmienić status partii, powołany zostanie komitet wykonawczy. Ma nim pokierować Mariusz Błaszczak. Dojdzie też do połączenia z suwerenną Polską. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Na Bałtyku ugaszono płonący tankowiec. Statek stoi w porcie w Rostoku w Niemczech. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. 7-osobowa załoga została uratowana. Armator nie potwierdził wcześniejszych informacji o obrażeniach marynarzy. Udało się także uniknąć katastrofy ekologicznej. Do morza nie trafił transportowany mazut. Pływająca pod niemiecką banderą Annika przewoziła ponad 600 ton ciężkiego paliwa opałowego na bazie ropy. Wczoraj rano na statku pojawił się ogień. Kłęby dymu były widoczne z brzegu, choć tankowiec stał w dużej odległości. Po kilku godzinach sytuacja została opanowana. Wtedy statek został sprowadzony do portu w Rostoku, żeby gaszenie mogło być prowadzone także z lądu. To dało efekt i zapobiegło zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Siły pokojowe ONZ stacjonujące w Libanie wzdłuż tak zwanej błękitnej linii odmówiły wycofania się z pozycji. Z taką prośbą zwrócił się Izrael, prowadzący na tym terenie ataki wymierzone w Hezbollah. Andrea Tenenti, rzecznik sił UNIFIL, powiedział agencji France Press, że walki na południu Libanu doprowadziły w ostatnich dniach do poważnych zniszczeń na ONZ-owskich posterunkach. W ciągu 2 dni rannych zostało 5 żołnierzy. W Libanie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy sił pokojowych ONZ, w tym około 250 Polaków. MSZ zapewnia, że Polacy znajdują się w strefie, gdzie nie trwają bezpośrednie walki ani ostrzał. Naukowiec z Gdańska sprawdzi reakcję astronautów na izolację w czasie lotu w kosmos. Profesor Marcin Dornowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku podpisał kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną. W czasie badania zostanie zastosowana metoda wpływania na fale mózgowe. Możemy sprawdzić te sygnały biologiczne, ale również na zasadzie neurofeedbacku, czyli takiej informacji zwrotnej, sprzężenia zwrotnego, wpływać na te fale, modulować. I chciałbym potwierdzić to, co się wydarzyło na Ziemi, bo myśmy tego typu badania robili już na Ziemi i wyniki mamy, wyniki są zaskakująco rewelacyjne. Badania przeprowadzi polski astronauta Sławosz Uznański. Sprawdzi m.in. jak pobyt w przestrzeni kosmicznej wpływa na poziom stresu i fale mózgowe. Wynik będzie porównany z eksperymentem przeprowadzonym na Ziemi. Jeżeli to zadziała, to w tym momencie mamy urządzenie, czy mamy sposób wykorzystania konkretnych urządzeń do tego, żeby takiego astronautę wyposażyć w takie umiejętności psychologiczne, które mu pomogą. Start misji planowany jest na przyszły rok. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobrze było jednak. Chyba. No, było ciekawie. Ale posłuchajcie państwo. No dobrze, a naszym gościem jest... Mirek Kaczmarek. Mm. Znakomity scenograf, kostiumolog, reżyser świateł, artysta multimedialny, pedagog. To jest człowiek, instytucja, bo on, proszę państwa, już 300 projektów scenicznych ponad zrealizował na scenie i prosto od nas pojechał do Teatru Wybrzeże, a wrócił właśnie z Islandii i Monachium, czyli Romeo i Julia, do którego właśnie to spektaklu również tworzył scenografię, kostiumy i światło. No była tak po drodze, więc jest ciągle zajęty, bardzo aktywny i bardzo zafascynowany ciągle swoją pracą. Co się czuje? To jest człowiek pełen pasji. Ja powiem krótko. Człowiek teatru. I zaczynamy od Wojny i Pokoju Lwa Tolstoja w reżyserii Janusza Oprińskiego w Teatrze Śląskim w Katowicach. To było duże wydarzenie. Obserwowałam z przyjemnością napływającą katowicką publiczność, bardzo elegancko ubraną, pełną takiego radosnego nastroju przedpremierowego. Myśmy czekały skromnie przy szatni. Dyrektor teatru Robert Talarczyk i reżyser Janusz Opryński powiedzieli po spektaklu do nas wszystkich, że to jest wybór nieprzypadkowy, ponieważ uważają, że powieść Tolstoja, klasyka rosyjska, jest własnością nas wszystkich, nie tylko Putina. I dlatego postanowili wystawić ten właśnie tekst na scenie, co jest dosyć kuriozalne, bo jest to dosyć opasłe dzieło, więc umówmy się, to jest wybór oczywiście z tego tekstu i to jest wizja wojny Lwa Tolstoja, acz nie tylko, oczami Opryńskiego i przez aktorów pokazana na scenie. Takie karkołomne dość zadanie, powiedziałabym. Tak, bardzo trudne zadanie, ze względu na to, że Janusz Opryński ambitnie połączył nie tylko Wojnę i Pokój Lwa Tolstoja, ale także dołączył do tego również fragmenty Wojny Peloponeskiej Tukidydesa. Tukidydes był znany z tego, iż opowiedział o tak zwanym momencie Tukidydesa, czyli to, że państwa silne dążą do wojny. No i jakby tutaj jest naturalne nawiązanie do sytuacji związanej z Rosją obecnie. Więc temat rzeczywiście nieprzypadkowy na polskich deskach teatralnych. Natomiast rzeczywiście to był bardzo, powiedziałbym, sugestywny i ładny obraz wojny, bo sama scenografia już wzbudzała, no powiem szczerze, mój podziw, dlatego że... Tak, bardzo było pięknie to na scenie pokazane, to prawda. Tak, długi stół, w rogu taki leżący żerandol, przykryty jakby firaną, a symbol upadającego społeczeństwa, tak, przemian zachodzących w ówczesnej Rosji. Więc rzeczywiście tych nawiązań takich poetyckich i sugestywnych było sporo, ale moim zdaniem niestety pomimo tej poetyckiej wizji nie ma w ten spektakl takiego spójnego, powiedziałabym, charakteru. Tak, rzeczywiście narracja jest rwana. Opowieść się rwie. Jeśli ktoś nie czytał opowieści, może być naprawdę problem, żeby się, mówiąc brzydko, połapać w tym, co się dzieje. Motywacje kobiet, na przykład Nataszy, Heleny, są niejasne. Nie wiadomo, dlaczego one się tak zachowują, a nie inaczej. Jest wprowadzony narrator, co prawda, taka postać, która ma nas przeprowadzić przez cały spektakl, ale to nie pomaga w odbiorze. Ja w którymś momencie zaczęłam właśnie patrzeć na obrazy. Tam też była bardzo sugestywna projekcja tylna, w której były bardzo pięknie zakomponowane akty kobiece, właśnie Heleny, głównie zdjęcia Heleny, ale także Nataszy. I to wszystko razem sprawiało wrażenie czegoś bogatego, bardzo pięknego w obrazie, bardzo ładne było też światło. Rzeczywiście ten żerandol leżący jako symbol upadającego imperium był bardzo sugestywny, a aktorzy mieli bardzo takie trudne zadanie, nie tylko wynikające z tekstu, ale również z zadań choreograficznych, bo oni grali na tym stole. Ten stół był wszystkim, był polem bitwy, był łożem pełnym intymnych scen, był miejscem biesiad, rozmów. Oni wskakiwali na ten stół, zeskakiwali z niego nieustająco. Jeden z aktorów obiegał scenę aż do całkowitego wyczerpania, więc to naprawdę było ciężkie zadanie aktorskie i trzeba powiedzieć, że zespół sobie dobrze z tym radził. Natomiast rzeczywiście brakowało tej spójnej myśli. To są takie luźne obrazy, impresje dotyczące wojny. Nasi koledzy, którzy nam towarzyszyli, przypomnieli nam o takich inscenizacjach Opryńskiego związanych z Dostojewskim. Rzeczywiście duch Dostojewskiego też był w tym spektaklu. Nie tylko Tolstoja. Natomiast taki duch rosyjskości, takiego czegoś, powiedziałabym, nieuchwytnego, co mi się z Rosją i tym okresem historycznym kojarzy, tego tam nie zobaczyłam. Tak, rzeczywiście tam jest szereg odniesień antywojennych, jest szereg odniesień dotyczących rozumienia patriotyzmu, ba, nawet postrzegania Boga obecnie. Rzeczywiście dużo się tam dzieje, natomiast ja miałam powiem szczerze, dosyć trudne zadanie, dlatego że mnie uczono, pani profesor Jagoda Hernik-Spanińska uczyła mnie, że zadaniem recenzenta jest zrozumieć intencje reżysera. Przyznam szczerze, że miałam z tym spory kłopot, ale w jednym z wywiadów udzielonego przez Janusza Opryńskiego w Onecie znalazłam takie zdanie dotyczące właśnie tego spektaklu, że Janusz Opryński lubi to, co robi, ale sam nie wie dlaczego. Więc ja poczułam się niejako uwolniona od oceny tego, skoro sam reżyser ma problem z rozumieniem, dlaczego zrobił ten spektakl. Myślę, że aż tak daleko bym nie poszła w tej analizie jego wypowiedzi. Natomiast niewątpliwie jest to reżyser, który głównie operuje obrazem, a potem słowem. I to mi od razu uświadomiło, że jednak to jest temat filmowy. Że jednak inscenizacja słynna filmowa rosyjska sprzed lat jest nie do podważenia. Sama lektura jest smaczną lekturą na długie jesienne wieczory. Natomiast w teatrze to po prostu ryzyko. Tak, tym bardziej, że Lew Tołstoj pisał Wojnę i pokój 6 lat, a tutaj Janusz Opryński próbował to zmieścić w półtorej godziny. To było trudne, po prostu. Taka synteza, proszę państwa. Niemniej jednak uważam, że to nie był wieczór stracony. Cieszę się, że zobaczyłam kolejne dzieło pana Janusza Opryńskiego na scenie. Pamiętam spektakl w Opolu, ten inspirowany Czechowem. To ja mi się pamiętam, układa w jakąś całość. Ja pamiętam głównie Braci Karamazów. Bardzo dobry spektakl Janusza Opryńskiego. No proszę bardzo. Czyli zdarzają się też takie inscenizacje literatury rosyjskiej, które Malwinie się podobały. Tak czy siak ten rejon kulturowy Rosja Janusza Opryńskiego niezwykle interesuje. Także proszę państwa, Teatr Śląski w Katowicach. Wojna i pokój. I kolejna recenzja. Romeo i Julia Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, jakże dowcipnym i miłym i bliskim memu sercu, w reżyserii Jana Klaty, którego to reżysera zawsze się obawiam na scenie. Scenografia, kostiumy i światło Mirek Kaczmarek, choreografia Maćko Prusak, projekcje Natan Berkowicz, muzyka Andy Eden. Tak szczegółowo zapowiadam, bo wszyscy ci twórcy bardzo pracowali nad jakością tego przedstawienia i to bardzo było widać. To znaczy otwarcie tego przedstawienia było niezwykle efektowne i pod względem scenografii, kostiumów i muzyki i oczywiście wokalnie przygotowany znakomicie zespół Teatru Kapitol. No więc z każdą chwilą rosł apetyt, myślę, widza. Projekcje tyle Natana Berkowicza też nieprawdopodobnie podnosiły temperaturę tego wydarzenia. No i to była taka dosyć trudna w sensie odbioru dla mnie na początku wizja Romeo i Julii, bo wszystko się dzieje, proszę państwa, na cmentarzu. Wszystkie sceny, które znamy, bo to jest jednak kanon lektury i chyba wszyscy państwo wiecie, o czym jest Romeo i Julia i jak ta historia się kończy. Wszystkie sceny odbywają się wśród nagrobków. Bardzo jest intensywna ta scenografia. Jest bardzo duży też nacisk kładziony na kostiumy i na światło. Chwilami nikną wręcz aktorzy za tymi nagrobkami. Trochę się gubiłam na początku, choć pierwszy akt był lepszy niż drugi. Tak, wspomniani twórcy pracują ze sobą już od kilku lat. To jest ich kolejny wspólny projekt. Ja przyznam szczerze, że widziałam poprzedni wspólny projekt, mianowicie Państwo Platona w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Chyba nieprzypadkowo Jan Klata sięgnął po Williama Szekspira, ponieważ doliczyłam się bodajże 10 spektakli, które zrobił Jan Klata, związanych z Szekspirem. Tak, lubi rzeczywiście Szekspira i jak mnie uspokajał Konrad Imiela, który nas tutaj odwiedził jakiś czas temu, to będzie jednak o miłości, bo bałam się, że to zupełnie nie będzie Szekspir w Szekspirze. Wszyscy rzeczywiście znamy tą historię wielkiej miłości, ponad podziałami, prawda? Mhm. Natomiast myśl przewodnia, jaka przyświecała Janowi Klacie w tym spektaklu, było widać od razu. Wspomniana przez ciebie scenografia, czyli cmentarz, nawiązywał do tego, że od miłości do nienawiści droga jest krótka, a od nienawiści do śmierci jeszcze krótsza, tak, moim zdaniem. Czyli nienawiść prowadzi do śmierci, mówiąc tak już zupełnie wprost. Natomiast ten nastrój związany z przemijaniem był również podkreślany elementami scenografii. Bardzo dużo było kwiatów i w dekorze, i w projekcji tylnej. Nieprawdopodobnie wizualne kostiumy inspirowane modą, tu nam się przyznał Mirek Kaczmarek do Gucci'ego. Mówiąc językiem młodzieżowym, były to kostiumy odjechane. Przede wszystkim złote kajdany, cekiny, dresy związane z, ja tam odnalazłam jakieś takie elementy związane z jedną z bardzo popularnych marek sportowych. Naprawdę działo się tam wiele. Była feria barw, wielka. Tak, i trochę rzeczywiście artyści wchodzili jak na wybieg. To trochę mi się kojarzyło z wybiegiem mody. No bardzo, bardzo dużo się działo. Trochę zniknął sam Szekspir moim zdaniem. I znakomite tłumaczenie Barańczaka, które niezwykle cenię. Ale były wyjątki, prawda? Bo było kilkoro aktorów, na przykład Mercutio, lubiany przez ciebie, młody artysta, jeszcze student. Hugo Darres. Tak jest, piękny monolog w pierwszym akcie. Naprawdę on Szekspirem mówi bardzo ładnie i mówiąc wprost wie, co mówi i do kogo mówi i w jakiej sprawie się tam znalazł. Cezary Studniak, Justyna Szafran, czyli Capuletti. Rodzina Capulettich, naprawdę bardzo ciekawa kreacja, a szkoda, że tak niewiele scen z nimi widziałam. Sceny Capulettiego z Parysem, bardzo dowcipne, podkreślałaś znakomity ruch sceniczny. Trochę rozczarowali mnie sami, głównie bohaterowie niestety, Julia i sam Romeo. No ale był to drugi spektakl po premierze, może się jeszcze rozkręcą. Tak, natomiast jeszcze chciałabym podkreślić jedną rzecz, mianowicie to, że Janowi Klacie też udało się wydobyć taką poetyckość tego tekstu. Również w piosenkach, które są śpiewane. Tak. Bo oni rzeczywiście to im podnieśli trochę poprzeczkę sobie, przechodząc do warstwy musicalowej. To nie jest spektakl, to jest musical, to trzeba podkreślić. No, teatr muzyczny Kapitol. Tak, tak, i jeszcze jakby tutaj odnosząc się do tego wątku Romeo i Julii, on rzeczywiście wielokrotnie był podnoszony w wielu dziełach. Mianowicie chociażby West Side Story, no opiera się na historii Romeo i Julii, tak? To Bernstein był jakby tutaj jeden z najbardziej rozpoznawalnych musicali. Natomiast uważam, że Jan Klata naprawdę dobrze wybrnął w tym spektaklu. On jest skierowany moim zdaniem do widowni młodzieżowej. Tak, i taka też była na widowni. Żywo reagowała na teksty songów. Rzeczywiście kilka jest pięknych. Na pewno je zapamiętam. Bardzo piękny był song Romeo i Julii z nimi w tle. Bardzo pięknie była filmowana ta ich scena miłosna. Także to wiele takich doznań estetycznych ten spektakl państwu przysporzy. Jeśli w ogóle zdołacie kupić bilety, bo do końca roku są one wyprzedane. Ja bym tylko była za tym, aby nieco skrócić i zdynamizować akt drugi. No ale to jest moje zdanie, bo on rzeczywiście w stosunku do pierwszego trochę siada. Tam siada napięcie, siada rytm, trzeba coś z tym zrobić. Natomiast całość naprawdę robi ogromne wrażenie i proponował nam Mirek Kaczmarek, żebyśmy obejrzały sobie go drugi raz z balkonu, ponieważ z balkonu tę nekropolis widać jeszcze wyraźniej i robi to jeszcze większe wrażenie, jeśli chodzi o obraz. Także proszę Państwa, ja się za jakiś czas wybiorę. Ja przyznam szczerze, że nie odważyłabym się tutaj skracać, wchodzić w jakby w rolę asystenta reżysera, natomiast polecam ten spektakl, ponieważ uważam, że miłość bywa śmiertelna, a nienawiść jednak jest nieśmiertelna, jak można odnaleźć na deskach Teatru Kapitol. No to takie memento, proszę Państwa, trochę smutne. Mam nadzieję, że Państwo wezmą sobie do serca tą Malwiny Przestrogę, bo szkoda czasu na nienawiść. Lepiej się kochać niż nienawidzieć. To nawet Antygona mówiła dużo, dużo wcześniej. No, to możemy trochę podyskutować, ale to chyba poza wizją. To już podyskutujemy poza wizją albo przy okazji walentynek, jak wróci czas miłości. Na miłość w sztuce. Choć na nią czas powinien być zawsze. Tak czy siak, zapraszamy do Teatru Kapitol we Wrocławiu. Zapraszamy. Dzień dobry. Naszym gościem jest wybitny scenograf, kostiumograf, a także reżyser światła, no i pedagog i Mirek Kaczmarek. Multimedialny jeszcze. Tak. Mirek Kaczmarek. Dzień dobry. Grubo zaczęliśmy. No tak, tyle kompetencji. Ja mam kłopot z przymiotnikami. Tak? Typu wybitny, tak. Tak? No dobrze. Znany, podróżujący. Nie, scenograf po powracający z Islandii. Od jak dawna się umawiamy, Malwina? Chyba od roku. Tak, od ponad roku i ponad 100 spektakli na koncie, prawda? To jest niedoszacowane bardzo. No, ja czyli? Myślę, że jestem w okolicy 300. Brawo, no, proszę bardzo, to uzupełniamy wiedzę. A to jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Mam nadzieję. Skąd taka dynamika w pracy, w Twoim fachu? Rzeczywiście jest tyle propozycji artystycznych, które Cię interesują, bo one nie tylko w Polsce Cię, że tak powiem, wyłączają z trybu takiego kalendarzowego, bo są miesiące, kiedy po prostu nie sposób się z Tobą skomunikować. Właśnie Islandia, Europa. Nie wiem skąd, ale mi się ta dynamika bardzo podoba. Ona jest jakby zgodna z moim charakterem, emocjami i poza tym łatwiej mi się pracuje. W takich mocno zdynamizowanych sytuacjach jestem wtedy jakoś tak, myślę, że bardziej konkretnie myślę o poszczególnych projektach. Ja zacząłem przygodę w teatrze 22 lata temu i w zasadzie od początku jakoś to tak mniej więcej wyglądało. Nie pamiętam jakichś takich dużych momentów przestoju czy jakiegoś takiego spokoju. Oczywiście na początku było tego jakby więcej tych wolnych chwil, ale teraz to już w zasadzie się dzieje, że jest kilka produkcji naraz albo wchodzę po premierze w kolejną. No, tak sobie to przebiega, jest fajnie. Ale jest armia współpracowników też sprawdzonych? Jak to wygląda organizacyjnie? Z reguły mam asystentkę, która mi pomaga, ale też od niedawna, od kilku lat postanowiłem, żeby jednak mieć taką prawą rękę jeszcze dodatkową. I to rzeczywiście bardzo ułatwia, zwłaszcza kiedy jakby ta trudna dość logistyka tej pracy, specyfika tych wiecznych podróży zabiera sporo czasu. Wówczas taka pomoc się okazuje niezbędna. Teraz w Kapitolu pracowałem z Marysią. Marysia jest jeszcze studentką we Wrocławiu, jest fantastyczną osobą. No poza tym wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę intensywność pracy, to ja mam też takie chyba po prostu szczęście, no, że te projekty interesujące przychodzą wraz z interesującymi reżyserami ciekawymi. Nie muszę całe szczęście robić jakichś komedii zarobkowo, czy jakichś takich projektów bardzo komercyjnych. Komedię jakoś, myślę, że to nie jest mój gatunek i chyba nie za bardzo byłbym w stanie nawet to zrobić. Mm-hmm. To jeszcze nawiążę do tego przymiotnika i określenia wybitny, dlatego że scenografia kojarzy mi się z trzema słowami. Symbol, znak, metafora. Przyznam, że przygotowując się do spotkania z tobą, nawiązuję do słynnego znaku scenicznego, który wielu wielbicielom teatru na pewno jest znany, a mianowicie słynne piły w sprawie Dantona Przybyszewskiej, zrobione wspólnie. Tutaj chyba też muszę nawiązać do tej współpracy wieloletniej z Janem Klatą. Więc jesteś rozpoznawalny i jesteś znany właśnie z takich znaków scenicznych. Prawda? Jak właśnie piły, czy też na przykład, no ja tutaj zahaczę o symbol taki, który użyłeś w spektaklu Znachor. Czyli to były takie małe matki boskie, tak? Czy też na przykład w Wielkim Gatsby, gdzie był żwir wysypany. Na podłodze. Lubię to określenie znak, mniej lubię określenie metafora czy symbol, bo to już mi się kojarzy z jakąś taką rozbuchaną, rozbudowaną formą, a dla mnie jakby te najprostsze takie znaki są w sumie zawierające w sobie bardzo wiele skojarzeń i kierunków. Są najważniejsze bodajże. Myślę, że tak. I zresztą projektując czy myśląc o poszczególnych scenografiach, staram się dojść do takiej jak najprostszej opowieści. To też może nie jest, bo to nie jest narracyjne, ale do jakiegoś takiego właśnie znaku. Z tych rzeczy, które wymieniłaś, owszem, no, myślę, że figura Matki Boskiej pojawia się u mnie często. W domu mam też kaplicę. Mam, nie wiem, taką kolekcję pewnie 70. W domu masz kaplicę? No tak żartuję, ale 70 stoi, w tym dwie dwumetrowe. Jedna z nich to jest Matka Boska odlewana z takiej chyba XIX-wiecznej formy. Ona grała w spektaklu Lochy Watykanu. A druga to jest też jakiś teatralny wytwór, kopia jakiejś też figury. Owszem, tak. Żwir lubię, bo on zmienia dynamikę poruszania się, chodzenia. Zresztą nie bez powodu w Trojankach wysypaliśmy chyba 30 ton piachu tak naprawdę. Właśnie po to, żeby zmienić dynamikę chodzenia aktorów. Czyli myślisz też o ruchu od razu? Jeżeli jest taka potrzeba, żeby go w jakiś sposób zmienić, zmodyfikować, utrudnić bądź ułatwić, to oczywiście tak. W Trojankach było to w zasadzie, powiedziałbym, jakby priorytetowe. Znaczy było to strasznie ważne, żeby nie tylko załatwić ten temat estetycznie, ale żeby też to powodowało jakieś konsekwencje. Nie wiem, często też są penisy u mnie. Proszę bardzo. Więc waginy zdarzają się. Mieliśmy w balkonie, w Teatrze Wybrzeże takiego 3-metrowego chyba, czy 3,5-metrowego penisa, który zresztą wzrastał w jednej ze scen. Więc da się pogodzić te różne estetyki. Czyli elementy komediowe jednak w scenografii. Czy nazwijmy to zabawne? No nie wiem, to raczej zależy od nastroju. Nie wiem, czy mnie penis tak bardzo rozśmiesza, ale... No ale wzrastanie tejże dekoracji w trakcie budziło określone emocje, jak rozumiem. Tak, to oczywiście jakby jest na pograniczu, nawet bym powiedział, kiczu, a być może nawet. Prowokacji trochę. No ale kicz jest wspaniały, to jest też, no Matki Boskie, o których wspomniałaś. Chyba lubisz kicz. Lubię, tak, on jest ciekawy bardzo. Zresztą on jest bardzo teraz związany z pewną queerową estetyką, która, no właśnie, która rozbudowała. Się pojawiła chyba w spektaklu Państwo, prawda, który też powstał we współpracy z Janem Klatą. To chyba jeden z twoich ulubionych reżyserów. prawda? Tak, pracujemy już mnóstwo lat. Bo jeszcze Marcin Liber chyba można byłoby do tej grupy zaliczyć. Kuba Roszkowski. Kuba Roszkowski. Dużo pracuje z Eweliną, bardzo też mi się dobrze pracuje. Ewelina Marciniak, tak? Tak, dokładnie. Jarosław Tomidajski. Także jest wizualizacja. Ona zawsze o to dba bardzo. Ewelina Marciniak. Tak, tak, tak. No Ewelina ma oczywiście taką bardzo rozbudowaną potrzebę stwarzania takich bardzo wyrafinowanych, estetycznych obrazów. To dla mnie jest ciekawy jakby ten płodozmian, bo ja sobie mogę przeskakiwać. To też jest jakby, myślę, zgodne z moimi potrzebami takimi, o których nawet nie myślę, ale chyba je posiadam, żeby też sobie przeskakiwać z jednej estetyki do drugiej. Cały czas, mam nadzieję, trzymając jednak jakiś taki charakter tych moich prac. I to jest też ten płodozmian, myślę, że to jest stąd pewnie ta dynamika, o której rozmawialiśmy na początku. I to jest bardzo ciekawe i fajne, inspirujące. I to daje ci poczucie rozwoju artystycznego, poszukiwania nowych form ciągle? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zresztą bardzo tego pilnuję, żeby nie powtarzać tych elementów, które zastosowałem wcześniej. Oczywiście pod warunkiem, że w jakiś sposób je wyeksploatowałem i zamknąłem w mojej głowie ten temat, czy potrzebę w ogóle pracy z tym danym obiektem. Jeżeli nie, to oczywiście to się może pojawić gdzieś dalej, ale już pewnie w innej formie i jakoś inaczej współpracujące z całą resztą scenografii czy z kostiumami. I to może trwać do momentu, aż rzeczywiście poczuję, że okej, no, ten temat sobie już zrobiliśmy, zamknęliśmy, wyeksploatowaliśmy. To są też ogromnie kosztowne projekty, więc zastanawiam się, jak ci się udaje pozyskać zgodę reżysera, czy też dyrektora teatru na takie wydatki, bo twoja fantazja jest ogromna. Wymagania dotyczące, jak sądzę, też dotyczy to strojów, tkanin, kolorów, jak również tego, jak ma się poruszać scenografia, jak ma być mobilna, są dosyć wymagające. Jak ci się to udaje? To moja rola jest jakby niewielka. Po prostu teatry określają budżety. Udaje się czasami, owszem, te budżety trochę zmodyfikować, czyli podnieść, krótko mówiąc. To nie powinno spadać, tylko rosnąć. Udaje się to jakoś. Oczywiście zdarzają mi się projekty niskobudżetowe. Wówczas trzeba trochę inaczej o tym myśleć. Podczas pracy na tak zwanym zachodzie w Niemczech choćby te budżety nie są wcale imponujące. Wydawać by się mogło zupełnie inaczej, ale one niejednokrotnie są niższe niż w Polsce, więc tam naprawdę się trzeba bardzo nagimnastykować, żeby pewne rzeczy zrealizować. Natomiast oni mają świetne pracownie. To jest totalny tak zwany full wypas. Od to specjalizacje, stolarzy, tak? Tak, tak. Wszystkie możliwe pracownie w tych teatrach. Na czym polega właśnie różnica między... Między innymi właśnie na tym, że ten budżet nie jest zbyt wysoki. Wiadomo, że oni są jakby też droższym terytorium. Natomiast oni jakby zabezpieczają pracę tym, że mamy wszystkie możliwe pracownie, świetne zresztą, od ślusarzy do krawców. No i bardzo często jest też tak, że jest zatrudniony etatowy konstruktor, który przelicza te wszystkie bardziej skomplikowane elementy scenograficzne. Myślę, że to jest zasadnicza różnica. Jeśli chodzi o Reykjavik, to jest w ogóle jeszcze troszkę inny system, fantastyczny, który bardzo mnie kręci. Tam się pracuje od 10 do 16 z taką pół godziną przerwą na świetny lunch w teatrze. I wieczory w zasadzie są wolne, więc można troszkę poczuć tę Islandię. No i też jakby z sobą zaopiekować. W polskim systemie i niemieckim, kiedy pracujemy od 10 do 14, 18, 22, no to już tej chwili jakby nie ma. Ja jeszcze nawiążę do tych inspiracji i estetyki, o której wspomniałeś. My z Magdą widziałyśmy już twoją najnowszą pracę polską, mianowicie Romeo i Julię w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Totalnie wizualny spektakl. Tak, piękny, tak. Wizualny. I powiem ci szczerze, że przyglądając się kostiumom, odniosłam wrażenie, że one były naprawdę przygotowane z wielką pieczołowatością, dlatego, że było widać dopracowanie każdego elementu. Na przykład Romeo występował w cekinowej, różowej bluzie, zielony dres i do tego, przepraszam bardzo, to chyba się mówi kajdan, prawda? Tak sugestywna, ciężka, złota biżuteria. Tak, tak. Tam, tam rzeczywiście nie było miejsca na byle jakość. Nie, elementy było. Scenografii były widoczne w kostiumach i odwrotnie, tak, prawda? Tak, tak, motywy tak, różne. Po pierwsze, ja się totalnie nie zgadzam z taką teorią, zróbmy to prościej, bo tego nie będzie widać. Znaczy, to jest bzdura. Dzisiaj w teatrze funkcjonujemy, nie tylko będąc na scenie, ale wchodzą jakby w to media tak zwane nowe, czyli mamy i wideo, mamy zbliżenia, mamy zdjęcia, które są strasznie ważne, bo to w zasadzie najczęściej tylko zdjęcia zostają po spektaklu, czy może jakiś lepiej lub gorzej zrobiony zapis wideo. Ale nawet jeżeli jeszcze jakby nie było tych mediów tak bardzo obecnych w teatrze, to też się upierałem przy tych detalach. Zawsze mi się wydawało, być może tego mnie po prostu nauczono podczas moich studiów, że trzeba dbać o ten detal, bo jeżeli nie ma detalu wypracowanego, no to w zasadzie zostaje taka nie do końca zakończona praca, wykończona, może tak. Mhm. Natomiast w Romeo i Julii jest bardzo dużo biżuterii. To mnie troszkę zastanawia nawet, bo ja jeszcze do niedawna byłem totalnym przeciwnikiem w ogóle biżuterii. Znaczy przeciwnikiem to mocno powiedziane, ale nie było w moich projektach bardzo dużo tego typu elementów. Myślę, że Szekspir byłby zaskoczony. Mam nadzieję. Natomiast tutaj rzeczywiście jest tego nadmiar, ale być może to właśnie polega na tych kontrastach, że albo nic, albo przez. Mhm. Pewnie tak. Pewnie to są takie dość ciekawe kierunki dla mnie. Tam jeszcze, mówię o Romeo i Julii, bawiliśmy się jakby patternami, tymi deseniami. Mhm. Dla mnie też to było ciekawe, że te kwiaty, które były takim wiodącym motywem jednego z rodów. One też działały nie tylko jako jak po prostu wzór na tkaninie, tylko one też nadawały jakiejś takiej śmiertelności od razu temu. Mm-hmm. Potem podobne kwiaty pojawiały się już jakby fizycznie. Scena miłosna czy seksu Roma i Julii odbywa się właśnie w tych kwiatach które z jednej strony oczywiście budują bardzo romantyczny obrazek, ale w tym dookreślonym miejscu scenograficznym, czyli na cmentarzu, nabiera to zupełnie innego kontekstu. Mm-hmm. I to są właśnie takie rzeczy, które mnie bardzo ciekawią i które strasznie lubię. I to jest taki symbol, po który warto sięgnąć, proszę Państwa, oglądając ten spektakl w Teatrze Kapitol we Wrocławiu. Zrobimy teraz krótką przerwę, posłuchamy muzyki ze spektaklu i za chwilkę wrócimy do rozmowy. Szlachetne rody, w Weronie, gdzie się rozgrywa ta sztuka, wskrzeszając zamęt przycichłej niezgody. Znów czas pokoju, krew, chodniki, bruka. Przez dwie godziny oglądać będzie tu na naszej scenie. Rozmawiamy z Mirkiem Kaczmarkiem. Wywołany został temat Roma i Julii. To jest najnowsza premiera z ogromnym rozmachem przygotowana, wizualnie rozbuchana. Nawet były takie głosy krytyków, że ta scenografia jest tak wyrazista, że ukrywa się za nią część aktorów. Mniej ich widać, że ona jest przytłaczająca, ale myślę, że to jest ten symbol, choć nie lubisz tego słowa, o który chodziło tym razem reżyserowi, prawda? To cmentarzysko, na którym się wszystko dzieje. Tak, byliśmy zgodni z Jankiem co do tego, że chcemy umieścić sytuację na cmentarzu. To mhm. po prostu w zasadzie jednocześnie powiedzieliśmy cmentarz. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych widzów może być to kłopotliwa sytuacja, taka sceniczna i scenograficzna, kiedy ta akcja... I mentalna również. I mentalna, ale nawet nie mówię o znaczeniu tego miejsca, tylko o jakby... Przestrzeni samej, tak? Samej zagospodarowanej. Dokładnie, dokładnie. Mhm. O pewnej ergonomii jakby mhm. scenograficznej. Bo ta akcja nie może być siłą rzeczy skoncentrowana centralnie, tylko ona musi się dziać w różnych miejscach. I pod tym względem to może, co dla mnie jest oczywiście ciekawe i ja jakby mam świadomość tego, że tak to wygląda, może powodować pewien dyskomfort. Ale ten dyskomfort jest jakby wyliczony czy wkalkulowany w odbiór tego spektaklu. Zresztą myślę, że podobna zasada, mówię o tej zasadzie budowy scenografii, była w Dantonie. Mhm. Tam też mieliśmy pełno zakamarków. Owszem, tam był rynek, no, ten plac centralny do wypowiadania ważnych kwestii. A już chyba najbardziej ekstremalnym takim moim projektem, gdzie rzeczywiście ta perspektywa, czy w ogóle wglądy były bardzo zakłócone, to była Ambona Ludu z Teatru Nowego w Poznaniu, gdzie po prostu zbudowaliśmy las. Tam było 300 drzew na scenie. Proszę mi wierzyć, że czasami ja sam miałem kłopot, co mnie oczywiście fascynowało z pozycji scenografa, żeby znaleźć aktora w tym natłoku. Mm-hmm. Ja bardzo, bardzo sobie cenię takie projekty, kiedy możemy sobie pozwolić na taką jakąś modyfikację tych przyzwyczajeń teatralnych tak naprawdę. Mm-hmm. No i poszalałeś z kostiumami. No właśnie, niektóre co cię zainspirowało? Właśnie, czy to jest moda, jakieś pokazy mody? Bo tak zastanawiałyśmy się, skąd te inspiracje? No zależało nam na tym, żeby po pierwsze uzyskać duży kontrast między tą monochromatyczną jednak scenografią, bo mówimy o Romeo i Julii. Tak, cały czas mówimy o Romeo i Julii w Teatrze Capitol, okay. Tak. Natomiast oczywiście Janek podrzucił taki trop pewnych kolekcji Gucci. Tak myślałyśmy, Gucci. Tak. Mnie oczywiście Gucci jeszcze z tego okresu, kiedy głównym projektantem był Michel bodajże, czyli człowiek, który no, w sposób absolutnie mistrzowski łączy te wszystkie desenie, paterny. To absolutnie jest bardzo inspirujące i bardzo się cieszę, że mogliśmy się zainspirować taką metodą konstrukcji kostiumu, bo po pierwsze było mnóstwo frajdy w tym. W zasadzie mogliśmy się wyzbyć totalnie wszelkich hamul, zasad i norm przy projektowaniu kostiumów i to było fantastyczne. Mm-hmm. Przekraczanie norm to chyba u ciebie to jest taki znak rozpoznawczy, bo pamiętam właśnie państwo i postać Sokratesa ubranego w różowy lateks z falbanami. Mm-hmm. Dlaczego go tak zobaczyłeś? Nie mam pojęcia. Dla mnie to są pewne rzeczy oczywiste. Po prostu widzisz to. Podczas czytania, czy nie wiem, słuchania muzyki do spektaklu, no te obrazy jakoś się tam pojawiają. Mm-hmm. Albo ulegają jakimś modyfikacjom w trakcie pracy. Natomiast no, źródeł inspiracji jest tak wiele, że nawet trudno mi powiedzieć, gdzie się zaczepiam w pewnych momentach. Na pewno oglądam dużo instalacji, obiektów takich instalacyjnych. Mniej się mówimy już teraz... Mówimy o wideoinstalacjach, prawda? Chyba głównie nie tylko, bo też myślę o takich instalacjach, po prostu obiektach przestrzennych, bo ten obiekt jest dla mnie strasznie ważny w ogóle w dekorze. Mniej się już teraz inspiruję filmami. To była kiedyś taka też dość znacząca inspiracja. Myślę, że teraz jednak to wszystko prowadzi w stronę obiektu, który być może jest chyba najistotniejszy dla mnie w scenografii też teraz. Mm-hmm. Ale to chyba też jest związane z twoim wykształceniem, bo ty jesteś wykształconym architektem wnętrz, prawda? Tak się zdarzyło, przy czym ja trochę uciekłem, bo to był taki fantastyczny moment jeszcze na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, kiedy można było w zasadzie sobie indywidualnie konstruować czy kreować program nauczania. To znaczy była pewna dowolność w doborze pracowni. I ja z tego bardzo chętnie skorzystałem, bo troszkę tak nudziły mnie te wszystkie bardzo architektoniczne rzeczy. Jakby od tej architektury wnętrz uciekłem w stronę właśnie takiego, to się nazywało pracownia nowego produktu, który prowadziła profesor Jola Owsian. I tam udało się stworzyć, mówię już o samym dyplomie, takie meble, obiekty meblowe z różnymi funkcjami. One działały. Były po prostu, krótko mówiąc, interaktywne, czyli jeśli się słynne na tym... siedzisko muzyczne na tak, przykład. Tak, na przykład, tak, tam się na tym się dało, tam się oczywiście uruchamiała muzyka i jeszcze tysiąc innych rzeczy, ale też równolegle bardzo intensywnie pracowałem w pracowni wideo i instalacji właśnie u profesora Mikołajczyka. No właśnie, bo to jest bardzo dla ciebie też istotne, żeby to był taki multiobraz. te wizualne Berkowicza, fragmenty filmowe w Romeo i Julii, to jest osobny jakby świat i on też bardzo silnie do nas przemawia. To jest taki spektakl, który chyba trzeba obejrzeć jeszcze raz. Ja w każdym razie się za jakiś czas na pewno na to wybiorę. A chciałam zapytać jeszcze, bo dla aktora jest to bardzo ważny moment, kiedy wchodzi w scenografię i zakłada kostium. Czy dla ciebie jest równie ważne, kiedy to widzisz? Tak, to jest po pierwsze ważne i powinno to być takim podniecającym momentem, kiedy staje dekor na scenie po, nie wiem, dwóch miesiącach na przykład produkcyjnych, to jest to, myślę, bardzo ciekawy moment. Te momenty niestety, mówię niestety, bo trochę tego żałuję, ale to już myślę, że to jest sprawa jakby ilości przedstawień, które mam za sobą. Te momenty już nie są tak ekscytujące jak na początku, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, które mnie zaskakują. Na przykład jest aktorka, która mówi, ja tego nie założę. Całe szczęście tych sytuacji nie miałem zbyt wiele. Chociaż byłabym zdziwiona, bo pamiętam piękną niebieską suknię w Wielkim Gatsby'im. Tak. Ale zdarzały się takie momenty. Mojego się a szaty Laurentego też bym założyła z Roma i Julii. Ja w ogóle bardzo jestem wrażliwa na fakturę, na materiał. Ja biżuterię taki piękny, używasz takich pięknych materiałów. One odpołyskują, są takie, jak domyślam się, mięsiste te tkaniny, w pięknych kolorach nasyconych. Więc ja, proszę państwa, oglądając Mirka kostiumy, od razu w marzeniach swych widzę siebie w tych tkaninach. Nie w tylko tych ty. Spodniach. No właśnie. Naprawdę jakiś pokaz może być zrobił kiedyś mody swojej scenicznych strojów, może jakaś wystawa, coś takiego. Ja nie wiem, czy to by się sprawdziło. To w ogóle jest taka zależność dość ciekawa, której staram się oczywiście przestrzegać, bo to, co na pokazie mody jest bardzo frapujące i ciekawe i często bardzo teatralne, tam to przechodzi bez żadnego bólu. Natomiast jeżeli w teatrze, w kostiumie się przesadzi w taką właśnie, to zależy od tytułu, ale w taką stronę i mocno to steatralizuje, wtedy wydarza się historia bardzo dziwna na scenie i niepotrzebna. I to jest taka zależność, którą cały czas mam z tyłu głowy. Trzeba bardzo to pamiętać. Jej przestrzegać. Tak. No niemniej jednak te piękne tkaniny, może kiedyś się odważę i zapytam, bo naprawdę, drogie panie i drodzy panowie, takie awangardowe rozwiązania, jakie Mirek proponuje ze sceny, czasem też sprawdzają się w życiu codziennym i bardzo pobudzają wyobraźnię, ale myślę, że też szybko budują postać. Jak widzę tak ubraną postać na scenie, to nim ona się odezwie, to już mam pewne wyobrażenie, z kim mam do czynienia. To chyba też jest zadanie, prawda, kostiumu? Absolutnie. Mnie w kostiumie najbardziej interesuje jego znaczenie. Ta sprawa doboru tkanin i tak dalej, to jest jakby drugi krok. Tu już bardziej wchodzimy w obszar estetyki. Natomiast to znaczenie jest jakby sprawą nadrzędną. Często słyszę takie głosy, że kostium pomaga, co oczywiście jest dla mnie bardzo ważne i bardzo mnie to cieszy. Zdarza się też tak, że kostium powinien przeszkadzać. Że to nie jest sprawa zawsze wybudowania komfortu dla aktora. Tak, na scenie. Ale on też powinien w określonych sytuacjach być takim brzemieniem. Powinien uwierać czy zaburzać właśnie choćby motorykę. No właśnie, nam opowiadała niedawno Ewa Wiśniewska, że poprosiła o specjalnie przygotowane buty, żeby chodzić jak staruszka do roli w Cudzoziemce. I chodziło jej o to, żeby nie zginać stóp chodząc. I to miało wpływ na całą rolę, te buty. Więc to jest w ogóle fascynujący temat. Myślę, że jeszcze Mirka zaprosimy. To nie raz. Jak wróci nie z kolejnych raz. Wypraw. Nieco wyleczy się z pracoholizmu. Oj, to nie wiem, czy jest możliwe, bo to go chyba napędza. Poza tym nie zabierajmy go reżyserom. Niech szaleje na scenie, nie tylko z Janem Klatą. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na Roma i Julię do Teatru Kapitol, do Reykjaviku, do Monachium. Polecam obejrzeć też Roma i Julię po raz drugi, ale z balkonu. Te wglądy są zupełnie inne. O, proszę. Wezmę to pod absolutnie uwagę. Absolutnie ciekawe. To jest inny spektakl po prostu. Dobrze. Następnym razem, proszę państwa, ja oglądam z balkonu, a państwo, gdzie się państwu uda, bo bilety wyprzedane do końca roku. Tak jest. No, ale może będzie i kolejna transza spektakli. Zobaczymy. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja w Antrakcie. Także żegnamy się z państwem. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, ale będziemy tu za tydzień. I przy okazji też dziękujemy naszym realizatorkom Piotrce Masierak oraz Ewelinie Milik-Danielski. Dużo było dzisiaj o miłości i o trudach związanych z tym, aby miłość trwała, proszę państwa, więc życzymy wam dużo miłości i słyszymy się za tydzień.